takimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Wybiła szósta, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nie przyłbice, szaliki i chusty, od soboty wyłącznie maseczki i niemal całkowity lockdown w Warmii i Mazur. 14 osób straciło dech nad głową po pożarze w powiecie koszalińskim. Z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Na Wyspach Brytyjskich specjalne zajęcia dla dzieci z pokolenia COVID-19 mogą mieć luki w wykształceniu, rozwoju emocjonalnym i społecznym. Od soboty przyłbice, szaliki i kominy nie będą już wystarczające. W całym kraju obowiązkowo trzeba będzie zasłaniać nos i usta maseczkami. Równocześnie w województwie warmińsko-mazurskim w sobotę wraca niemalże pełny lockdown. Takie zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Na Warmii i Mazurach wraca rzeczywistość sprzed dwóch tygodni. Hotele, baseny, galerie, teatry i kina znów będą zamknięte. Dodatkowo uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej wracają do nauki zdalnej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz. Bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne. W pozostałych 15 województwach większych zmian w obostrzeniach związanych z pandemią na razie nie będzie. Poza jedną. Dotyczy obowiązku zasłaniania ust i nosa. Będziemy musieli do tego używać maseczek. Inne sposoby, na przykład przyłbice, szaliki, chusty czy kominy, nie będą już wystarczające. Nowe zasady zaczną w sobotę też obowiązywać na południowej granicy. Osoby, które przyjadą ze Słowacji albo Czech, będą musiały przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa. W przeciwnym razie będą musiały udać się na kwarantannę. Karol Surówka, Polskie Radio. Trzy przypadki brytyjskiego wariantu koronawirusa wykryto wczoraj w Zachodniopomorskiem, poinformował profesor Miłosz Parczewski ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Na razie wiemy, że jedna z tych osób prawdopodobnie chorowała ciężej i zmarła, a dwie, jedna była skąpoobjawowa, a jedna była średnia. Tyle mogę powiedzieć, tak bardzo, bardzo grubo, więcej nie. Wczoraj resort zdrowia poinformował o ponad 12 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. 14 osób straciło dach nad głową w pożarze domu we wsi Słowienkowo w powiecie koszalińskim. To 4 rodziny z dziećmi. Sołtys Słowienkowa na Garbalska mówi, że dom jest w fatalnym stanie. Tragedia. Cały strych jest spalony, a dół jest cały zalany. Okna powybijane, drzwi powyważane. Siostry, syn przyjechał z pracy i on zauważył, że z tej dachówki dym się wydobywa. Wtedy dopiero zaczęli interweniować na 112, no i wszystko poszło z dymem. Noc pogorzelcy spędzili u bliskich. Wójt Będzina Mariusz Jaroniewski zapewnia, że gmina zajmie się poszkodowanymi. Na pewno wszystkim pomożemy. Oczywiście nie pozwolimy, żeby spali pod gołym niebem. Samego rana od godziny 7 zajmiemy się tematem. Ogień gasiło 11 zastępów strażaków. Łączna wartość działań pomocowych rządu dla kultury od początku pandemii wyniosła ponad 6 miliardów złotych. Informacje na ten temat przedstawiono na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jej wiceprzewodniczący Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że pomoc była bardzo szybka. To, co robi pan premier Gliński, to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest ratowanie polskiej kultury. Nie żaden zamach. Nie ma też doboru takiego, mówiła tutaj pani poseł Lichocka o pewnych artystach, którzy nas nawet wściekle zwalczają i otrzymali pieniądze. Ja podam jeszcze inny przykład. Firma, która nagłaśniała tak zwany strajk kobiet, też otrzymała wsparcie od państwa, bo spełniała kryteria. Minister kultury Piotr Gliński mówił, że resort przygotował m.in. projekt Funduszu Wsparcia Kultury opiewający na 400 milionów złotych. Zwiększone zostały także środki na pomoc socjalną dla twórców i artystów. Brytyjski rząd organizuje zajęcia wyrównawcze, chcąc pomóc dzieciom w nadrobieniu zaległości spowodowanych zamknięciem szkół w czasie pandemii. Chodzi o luki w wykształceniu, rozwoju emocjonalnym i nabywaniu umiejętności społecznych. Miesiące w zamknięciu, w izolacji. Efekt zaległości w nauce dotykające szczególnie dzieci biedniejsze, które zwykle potrzebowały nieco więcej uwagi od nauczyciela. Ale nie tylko. Są też problemy psychiczne. Zubożenie kapitału społecznego to może na stałe zmniejszyć szanse życiowe pokolenia COVID-19. Co z umiejętnościami społecznymi, rozwojem emocjonalnym, zdolnością do nawiązywania przyjaźni, do dzielenia się z innymi? Pyta retorycznie w BBC psycholog dr Helen Dodd z Uniwersytetu w Reading. Rząd pompuje więc pieniądze w specjalne zajęcia wyrównawcze. W sumie to 700 milionów funtów. To poszczególne szkoły zdecydują, jak dokładnie je wykorzystać, bo one wiedzą najlepiej, z jakimi problemami się borykają. Związki nauczycielskie chwalą pomysł, ale chwalą go tylko jako pierwszy krok. Podobnie jak wielu ekspertów ostrzegają, potrzebny jest długoterminowy plan. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

Kwadrans po szóstej. Dzisiaj porozmawiamy trochę o przemieszczaniu się. To będzie temat myśl przewodnia na dzisiaj. Ceny samochodów nowych poszły do góry w ciągu 3 lat o 30%. I między innymi dlatego, że wybieramy coraz większe wyposażenie w tych nowych samochodach, jeżeli już je kupujemy. Nie jest specjalną tajemnicą, że nowe auta to raczej leasingi. No i skoro już bierzemy coś w leasing, to się okazuje, że chcemy mieć lepsze wyposażenie. Zatem pomyślałem, że zapytam Państwa, jakie Państwa zdaniem jest najważniejsze wyposażenie w samochodzie. Takie, którego producent nie daje w pakiecie podstawowym. 2, 2, 7, 3. Część z Państwa zapewne siedzi teraz w samochodach, więc bardzo łatwo się rozejrzeć i popatrzeć, czego używa się najczęściej. Z mojego punktu widzenia to jest tempomat, który ja muszę mieć. Ja jeżdżę na tempomacie wszędzie, gdzie się tylko da. Nie wiem, czy to mądrze, czy nie mądrze. Wiem, że jak się jedzie 60 na godzinę gdzieś, gdzie to jest dozwolone, to ten tempomat wtedy też mi się przydaje, bo nie muszę o tym myśleć, żeby pilnować prędkości. Ale to ja tak mam. 2, 2, 7, 3. Zachęcam serdecznie do rozmowy na ten temat. Pora na trójkę @polskieradio.pl też można. Za chwilę natomiast pojedziemy do Gracu, gdzie, no, Grac jest to 300-tysięczne miasto, a planuje wybudować metro. Zajmiemy się tym za chwilę, to też a propos przemieszczania się. Snap out of it, Arctic Monkeys w trójce, proszę. Minut po godzinie 6, 16 linii w Szanghaju, 11 w Londynie, w Warszawie 2. Do miast, które posiadają linię metra, dołączy niedługo liczące 300 tysięcy mieszkańców miasto w Austrii, czyli Graz. Jak to możliwe, że mieszkańcy miasta ponad dwukrotnie mniejszego od pozbawionych metra Krakowa czy Łodzi będą mogli już niedługo jeździć podziemną kolejką? To sprawdzał Paweł Turski. Jak Plac. 27 stacji, 25 km trasy, po której będą jeździć autonomiczne pociągi. Takie dokładnie ma być metro w stolicy Styrii, czyli w 300-tysięcznym Graz. Do 2030 roku powstaną aż dwie linie metra, mówi Siegfried Nagl, burmistrz Graz. W ostatnich latach nasze miasto rozwijało się w niewyobrażalnym tempie, dzięki inwestycjom w tramwaje i autobusy. Nie oszukujmy się, dalej podnosić poziomu transportu publicznego po prostu się nie da. Niezależnie od polityki, my potrzebujemy metra, czyli impulsu do rozwoju. Za metrem w Graz nie stoją tylko argumenty takie jak niedawno zaprezentowana przez burmistrza nowa wizja miasta, czy choćby lokalne wybory, które odbędą się już za rok. Za budową przemawiają również korzystne warunki geologiczne, tłumaczy profesor Wolf Schruber z Instytutu Budowy Tuneli Uniwersytetu Technicznego w Graz. Budowa ma sens. Metro można tutaj wybudować w sposób tradycyjny czy maszynowy. Obydwie metody nie powinny wpływać na działanie miasta. Są one też w przypadku wyliczeń dla Graz wyjątkowo tanie. Fakt, że 300-tysięczne miasto w Austrii buduje metro, może trochę dziwić. Szczególnie gdy popatrzymy na sieć metra w Polsce. Warszawskie dwie linie wyglądają dość mizernie. Poza stolicą metro zamierzał budować na razie tylko Kraków. Problemem jest kosztowne przebicie się przez Starówkę, mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Koszt budowy jednej linii mógłby sięgać nawet 10 miliardów złotych. To jest dwukrotność całego rocznego budżetu Krakowa. Nitka metra kosztowałaby około 200 milionów złotych rocznie w eksploatacji. Cena przy projektach typu krakowskie metro pewnie nie grałaby roli, gdyby nie fakt, że problemem jest też rozsądne wytyczenie trasy. Opłacalna finansowo byłaby jedna nitka z Bronowic do Nowej Huty. Dubluje istniejące połączenia tramwajowe. Budowalibyśmy szybkie połączenie dla osób, które często i tak mają już całkiem dobry transport zbiorowy. Wygląda więc na to, że w Krakowie metra nie ma i raczej nie będzie. Obecnie trwają przymiarki do budowy podziemnego tramwaju. Nie ma się czemu dziwić, metro opłacalne jest tylko wtedy, gdy jest częścią szerszej wizji urbanistycznej, mówi Stanisław Albricht z pracowni planowania systemów transportu. Miasto, jeżeli w dokumentach planistycznych, perspektywicznych zakłada rozwój miasta, narzędziem jest budowa metra w takich miastach jak Kopenhaga. Miasto kupiło tereny pod nową dzielnicę Rastatt i pojawiali się inwestorzy, którzy wchodzili tam ze swoimi inwestycjami tylko dlatego, że metro powstawało. Rzeczywiście to się udało. Kto wie, może uda się to również w Graz, jeśli wizja burmistrza nie jest tylko wizją wygrania kolejnych wyborów. Budowa dwóch linii podziemnej kolejki w Gracu ma kosztować około 3,3 miliarda euro. Mimo to według ostatnich badań 2/3 mieszkańców opowiada się za budową systemu metra. Teraz Wonderwall i Oasis, program trzeci Polskiego Radia. A ja tak słuchając materiału Pawła Turskiego zacząłem się zastanawiać, czym się różni podziemny tramwaj od metra. To chyba tylko szerokością wagonów, ale... Może ja się nie znam. Wonderwall Oasis, 23 minuty po 6. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Not to do. I don't believe that anybody feels- Trójka. Program trzeci. Down.

miodniego. Głupi ja, głupi ja, jej chłop nie głupia, ona nie, nie głupia, diabli miod. Pora na trójkę. Minut pozostało do godziny 7. Jakie jest najbardziej potrzebne wyposażenie w samochodzie? 2, 2, 7, 3. Dzień dobry. Jeżdżę samochodami bawarskiej marki i praktycznie jaki samochód by pan nie wybrał, to jest dopłata za elektryczną klapę bagażnika. Około 3000 albo nawet więcej, a pozostałe wyposażenie jest w standardzie, a wiadomo, że i tak to każdy będzie chciał mieć i tak to musi dokupić. Ale ten jest kuriozum, jak pan chce mieć na przykład w X5 lepsze radio, to musi pan mieć panoramiczny dach za dychę. Dobrze, że radość w narodzie jest. Ja myślę, że chodzi tutaj, nie wiem o co, ale o antenę w dachu może. Tak bym strzelał. Nie wiem, że ten panoramiczny dach. Co on ma z radiem? Nie mam pojęcia. Zajmijmy się teraz przeglądem prasy, a do samochodu wrócimy za chwilę. Prasowanie w Trójce. Na początek dzisiejsza Rzeczpospolita, w której 30 km na godzinę, jazda do 30 km na godzinę konkretnie. Na szczęście dla wielu kierowców chodzi tutaj o hulajnogi. Koniec z podróżowaniem e-hulajnogą po imprezie i alkoholu. Mandatem zakończy się też zbyt szybka jazda i uwaga, byle jakie parkowanie. Za złe w cudzysłowie parkowanie, zbyt szybką jazdę po chodniku, czy też nawet rozmowę przez telefon podczas jazdy e-hulajnogą będą mandaty. Sejm rusza z pracami nad regulacjami dotyczącymi tych urządzeń i mają te regulacje szansę wejść w życie już na wiosnę. No to akurat dobry moment, żeby się na to przygotowywać, dlatego że sezon właśnie wiosną rusza pełną parą. Sezon naturalnie na poruszanie się elektrycznymi hulajnogami. Zachęcam do lektury tego artykułu i do zaznajomienia się z przepisami. Znajdą je Państwo w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wprowadzać na przykład ma zamiar ustawodawca obowiązek pozostawienia e-hulajnóg na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu, czyli wyznaczonym przez zarządcę drogi. A za porzucenie ich byle gdzie będą kary 100 zł mandatu. No pytanie tylko, kto ten mandat płacił będzie. Czy jak policjant czy też osoba mandat wystawiająca się zorientuje, kto tę hulajnogę tam akurat postawił, no to raczej będzie się zwracała do właściciela, czyli do firmy, która wypożycza innym te hulajnogi. Jestem bardzo ciekaw, jak ustawodawca do tego podejdzie, żeby dojść z tym do ładu. Przejdźmy teraz do dzisiejszej Gazety Wyborczej, gdzie jest duży artykuł w dziale Zdrowie psychiczne na temat pandemicznych dzieci. Samotne, przestraszone i smutne pojawiają się pierwsze badania dowodzące spustoszenia w psychice młodych z powodu izolacji. Około połowa 12 i 18 latków, znaczy od 12 do 18 roku życia, deklaruje, że ich aktualne samopoczucie jest gorsze niż przed izolacją, a co trzeci ma wyraźne objawy zaburzeń depresyjnych. I jest tutaj w tym artykule wypisana lista numerów telefonów, pod które można się zgłaszać, jeżeli zauważymy wśród naszych dzieci tego typu właśnie zachowania niepokojące związane z siedzeniem w domu obowiązkowym. Panika w środku nocy na przykład. Pojawiają się pierwsze badania dowodzące tego, że takie w środku nocy budzenie się i koszmary też mogą być wynikiem izolacji i siedzenia w domu. Zatem jeśli takie obawy, takie objawy gdzieś się pojawiają, warto sprawdzić, czy nie jest to związane właśnie z jakimiś początkami stanów depresyjnych. Gazeta Wyborcza o tym dzisiaj. Na koniec dzisiejszego przeglądu prasy mam dla Państwa krótką informację z periodyku, w którym zawsze jest więcej zdjęć niż liter, bo to i mniej boli niż czytanie, jak się na zdjęcia patrzy. Mianowicie Super Express dzisiejszy, gdzie jest artykuł o tym, że będą myte okna. Cytat dosłowny, wymyją okna Dudzie za 500 000. Pan prezydent Andrzej Duda będzie miał myte okna, żeby na błysk się wszystko świeciło. Koszt tego przedsięwzięcia na wiosnę to, tak jak wspomniałem, 500 000 zł. Idzie wiosna, czas na porządki, już wkrótce prezydenckie przybytki zalśnią niebywałą czystością. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta szuka firm, które zajmą się myciem okien w należących do kancelarii budynkach, ale to wszystko już na wiosnę. No to wiadomo, że na wiosnę wszyscy myją okna, zatem i pan prezydent również będzie sobie mógł wyjrzeć przez okno i popatrzeć na kraj, którym zarządza i powiedzieć, o i teraz i owoc też widzę. Był taki żart kiedyś, który opowiadał pan Janusz Rewiński, jak pod ambasadę Niemiec przyszli Polacy i krzyczą, widzę, widzę, a ten ambasador wyszedł na balkon, popatrzył na nich i mówi, owoc też widzę i poszedł. To może tutaj będzie podobnie. Typhoons Royal Blood teraz, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 7. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, przed godziną 7. Cause all these pills are cool. 10 minut do godziny 7. Ceny aut nowych w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 30%. Ceny kupowanych nowych aut, czyli tych, które brane są często w leasing też przez przedsiębiorców. Ten wzrost zakupowanych aut wynika także z tego, że wybieramy podobno lepsze wyposażenie tych samochodów. Zatem oto, jakie są nasze ulubione elementy wyposażenia samochodów, zapytał państwa na ulicach miast Maciej Domański. Moją ulubioną rzeczą w samochodzie są chyba lusterka, bo mogę się w nich poprzeglądać i umalować sobie na przykład rzęsy. Bardzo lubię radio na Bluetooth, dzięki temu mogę sobie puścić taką muzyczkę, która nastraja mnie do jazdy. Lubię też spryskiwacze, dzięki temu nie muszę skrobać szyb, jak jest zimno, tylko sobie spryskuję i mam czyste szyby. Szyberdach, no bo wtedy można tak podziwiać niebo w nocy, bo wtedy jest taki klimat fajny, albo sobie wystawić głowę, chociaż to trochę niebezpieczne. Mam wrażenie, że pani często jeździ jako pasażerka raczej niż jako kierowca. Dwie dwójki, siedem trójek bardzo ładnie podsumowuje to jeden z naszych słuchaczy. Dzwonię, aby powiedzieć, że na nic się zdadzą nam podgrzewane fotele, systemy bezpieczeństwa, tempomaty, jeśli tym wszystkim steruje tempołek. Dziękuję, kłaniam się. Oczywiście kierowca najważniejszy, zgadzam się z panem. I rozsądek także. Dwie dwójki, siedem trójek o tym, jaki jest najważniejszy element i najbardziej potrzebny nam element wyposażenia samochodu, ale taki dodatkowy, którego producent nam nie dokłada, a sobie sami musimy wybrać. Dwie dwójki, siedem trójek. Now I'm looking to the sky. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogród w domu w środku zimy? To jeszcze nigdy nie było tak proste. W Leroy Merlin wielka dostawa roślin pokojowych. Strelicje, paprocie, fikusy, draceny i inne. Na przykład monstera o wysokości do 60 cm już za 49,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?